program Trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęcz, dzień dobry. Jest środa, 11 dzień września, na zegarze 5. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Starcie Kamala Harris kontra Donald Trump za oceanem, debata prezydencka. Premier mówi o zdewastowanym ładzie konstytucyjnym i podkreśla, że trzeba go odbudować. Aby sytuacja się poprawiła, padać powinno kilka tygodni, mówią o suszy eksperci. Za oceanem debata kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gdyby Trump był prezydentem, Putin siedziałby już w Kijowie. Polacy w Pensylwanii to wiedzą, mówiła wiceprezydent Kamala Harris podczas starcia przedwyborczego w Filadelfii. Zakończę wojnę w Ukrainie jeszcze przed objęciem urzędu, obiecywał z kolei Donald Trump. Były prezydent stwierdził, że w konflikcie bezsensownie giną miliony ludzi i grozi przerodzenie się w trzecią wojnę światową. Organizatorem debaty jest telewizja ABC. Ma taki sam format jak czerwcowy pojedynek Donalda Trumpa z Joe Bidenem. Odbywa się bez udziału publiczności, a gdy jeden z kandydatów odpowiada, drugi ma wyłączony mikrofon. Stawka debaty Harris-Trump jest bardzo wysoka. Sondaże pokazują bardzo wyrównaną walkę między kandydatami. Amerykanie wybiorą prezydenta w listopadzie. Ład konstytucyjny w Polsce został zdewastowany przez poprzednie władze i trzeba zrobić wszystko, aby go odbudować, mówi premier Donald Tusk. W Senacie odbyło się spotkanie szefa rządu oraz marszałków Sejmu i Senatu z prawnikami. Premier Donald Tusk zwracał uwagę, że przez 8 lat rządów poprzedniej władzy powstały luki prawne, dlatego jego zdaniem najważniejszym wyzwaniem stojącym przed obecnymi władzami jest zlikwidowanie owych luk. Byłbym najszczęśliwszym pewnie premierem w Europie, gdyby to i następne spotkania dały możliwość wiążącej mnie interpretacji tych wszystkich wątpliwych przepisów lub luk w przepisach. A marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślał, że zażegnanie kryzysu konstytucyjnego to kwestia bezpieczeństwa Polski i Polaków. To poczucie bezpieczeństwa mamy w pewnym sensie zaburzone, bo nie ma arbitra, który tak jak jest opisane w Konstytucji, miałby rozstrzygać sprawy między nami. Dzisiaj sędzia wszedł na boisko i gra w jednej z drużyn. Z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła, że dziś wszyscy patrzą na Sejm, Senat i rząd jako na instytucje, które muszą skutecznie przeprowadzić proces naprawy systemu prawnego w Polsce. Witold Banach, Polskie Radio. Poziom Wisły w Warszawie bije kolejne rekordy. Jest najniższy w historii pomiarów. Na stacji Bulwary wynosi 20 cm. Instytut Meteorologii wydał w sumie 49 ostrzeżeń dotyczących suszy na rzekach. Aby sytuacja się poprawiła, deszcz musiałby padać przez dłuższy czas, mówi Polskiemu Radiu profesor Ireneusz Laks, hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nawet jak wystąpią teraz dość duże opady, one oczywiście lokalnie zmienią te warunki hydrologiczne i stany nam się podniosą. W momencie niestety, jak przestanie padać ten dość intensywny deszcz, one dość szybko opadną z powrotem do tych niskich poziomów, może nie do tak niskich jak teraz, ale na pewno nie osiągną tych stanów średnich. Natomiast jeżeli chcemy mówić o długofalowym efekcie, to niestety te opady muszą trwać kilka tygodni. Synoptycy zapowiadają intensywny deszcz w drugiej połowie tygodnia, padać ma do poniedziałku. Wyzwiska w szkole, poniżanie w internecie i brak zainteresowania rodziców. Tak wygląda rzeczywistość nastolatki, która jest bohaterką filmu Hate Off. Zrealizowali go policjanci z Nowogardu. Miał premierę w sieci w Światowym Dniu Zapobiegania Samobójstw. Spot ma pokazać młodym ludziom, jakie skutki niesie za sobą hejtowanie. Ma też zachęcić do pozytywnego i wspierającego zachowania w sieci. Scenariusz przygotowały wspólnie Anna Margas i Paulina Stawirej z Komisariatu Policji w Nowogardzie. Prowadząc zajęcia profilaktyczne na terenie naszej gminy, miałyśmy okazję przyjrzeć się bliżej problemom, z którymi mierzą się obecni uczniowie. Większość z nich mierzy się z hejtem w sieci. Mówi sierżant sztabowa Anna Margas. Zdarzało się, że po zajęciach zostawali z nami uczniowie. Zapłakani, roztrzęsieni. Po jednych z zajęć w szkole wróciłyśmy na komisariat i postanowiłyśmy stworzyć nasz własny spot profilaktyczny. Oto poznajemy dziewczynę, która stała się celem ataku rówieśników. Samotna w szkole, samotna również w domu. Pogadamy później, okej? A w kulminacyjnym momencie bohaterka rozważa różne warianty popełnienia samobójstwa. Nie! W projekcie wzięli udział m.in. uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego w Nowogardzie, Pogoń Szczecin i Teatr Brama z Goleniowa. Rafał Molenda, Polskie Radio. 812 12 12 to numer linii dziecięcego telefonu zaufania. O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży więcej także w trójkowym podcaście 116 111. Tytuł jest oczywiście numerem telefonów zaufania, który od 15 lat prowadzi dla najmłodszych Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. środę w dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, a na wschodzie oraz na zachodzie, a po południu również w centrum. Jednak to zachmurzenie będzie większe i tutaj też przewidywane i zapowiadane są opady deszczu. Na północnym zachodzie suma opadów miejscami do około 10 mm. Ważna jest także informacja związana z tym, że gdzieniegdzie przed południem mogą pojawić się mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów i mogą też utrudniać na przykład prowadzenie auta. Na termometrach od 18 do 23 stopni, lokalnie w centrum do 24. Tutaj najcieplej, najchłodniej nad morzem, na północy kraju od 15 do 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 5:00 zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania w ramach audycji Coś mi świta w Trójce. No i Red Hot Chili Peppers Can't Stop się pojawia jako ten pierwszy utwór po godzinie 5:00. Beata Wolska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Do 6:00 jesteśmy z Państwem. Witamy tych, którzy do nas dołączyli. Dzień dobry. To intimidate her. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. 10 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Wracamy jeszcze do tego, co działo się wczoraj po południu. W popołudniowym zapraszamy do Trójki, a tam dosyć istotny temat. W związku z tym, że wystartowała szkoła, nowy rok szkolny się rozpoczął. Więcej osób oczywiście w małych przestrzeniach klasowych przebywa. To sprzyja rozprzestrzenianiu się różnym wirusom. W ostatnich tygodniach odnotowano bardzo duży wzrost zachorowań na COVID. Dotkniętych wirusem może być jeszcze więcej osób, bo nie wszyscy zgłaszają swoje zakażenie, a problemem jest brak szczepionki dostosowanej do najnowszej wersji koronawirusa. I chociaż Ministerstwo Zdrowia próbuje odkupić preparat od innych krajów, to w czasie oczekiwania do szkół wrócili uczniowie i postanowiliśmy sprawdzić się w popołudniowym Zapraszamy do Trójki, czy uczniowie przejmują się tą sytuacją. Czy uczniowie boją się zakażenia koronawirusem, skoro kilka godzin dziennie spędzają w zamkniętych salach lekcyjnych? Na razie nie, bo ta pandemia była już trochę czasu temu. Ja myślę, że się nie boję, bo zostałam zaszczepiona. Stosujemy jakieś zasady higieny, spray antybakteryjne, myjemy ręce. Nie ma co się tak przejmować, mimo że słyszałam o przypadkach koronawirusa, które już w tym roku były potwierdzone w szkole naszej. Wszyscy to traktują już jako zwykłą, co najwyżej grypę. Nie zdziwiłbym się, jakby wielu z nas przechodziło tą chorobę, nie mając świadomości o tym nawet. A sprawdzała i rozmawiała z uczniami Aleksandra Krawczyk, nasza reporterka. 11 minut po godzinie 5. Jeżeli ktoś ma ochotę skontaktować się ze studiem, to świt@polskieradio.pl i 71335 numer SMS-owy również do Państwa dyspozycji. A przed nami już teraz Piotr Zioła i Robert Cichy. Taki oto duet, zestaw poranny, śniadaniowy. Utwór Dobra będzie nam umilać czas przez najbliższe minuty, a już za chwilę wybierzemy się w kosmos. No i to będzie taka wizyta na poważnie. Idę przez długą noc, by ostrzam mocniej wzrok. Największe ze wszystkich miast, a jakbym w nim mieszkał sam. Na ulicach nie tańczy nic. Słychać słów. Środkiem drogi idę jak król. Unoszę się jak duch. Nocą skręcam w dobro. W świetle szukam cię. Patrzę w twoje okno. Gasną okna, w łubie blask. Za rokiem znikam jak cień. Nim nad Wisłą stanie dzień. Znowu skręcam w drogę. Ktoś woła, woła mnie. Słyszę twój ciepły głos. Pragnę więcej, czuję mniej. 16 minut po godzinie 5. No i taki właśnie duet na antenie Trójki rozgościł się, całkiem przyjemny. No to teraz zgodnie z obietnicą przenosimy się wysoko, wysoko w górę. Czwórka astronautów w zmodyfikowanej kapsule SpaceX Crew Dragon wyruszyła z 5-dniową misją Polaris Dawn. Start pierwszego prywatnego lotu w kosmos odbył się z blisko 2-godzinnym opóźnieniem. Astronauci mają przeprowadzić kilkadziesiąt eksperymentów, włącznie ze spacerem w przestrzeni kosmicznej w nowych kombinezonach, a ten spacer kosmiczny zaplanowano na trzeci dzień misji na wysokości 700 km i potrwa ten historyczny spacer około 20 minut. Tacy kosmonauci, amatorzy, możemy zaryzykować takie stwierdzenie. O komentarz poprosiliśmy Jerzego Rafalskiego, astronoma Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń. Czworo astronautów, prywatna misja, leci właściwie w taki dosyć dziwny lot, ekstremalny lot, bo za mniej więcej jedną dobę zniosą się dużo, dużo dalej od Ziemi niż wszyscy inni astronauci. Ci chcą pokonać rekord wysokości 1400 km pod powierzchnię naszej Ziemi. Wcześniej była to wysokość 1300, no tam z groszami, teraz ma być dalej. A po co to wszystko? Żebyśmy się wszyscy przekonali, że ten kosmos jest coraz bliżej nas wszystkich, że być może kiedyś w przyszłości wszyscy będziemy latać w przestrzeń kosmiczną. No właśnie, taka turystyka kosmiczna się rozpoczyna. Jeżeli mamy wystarczająco dużo środków w portfelu, no to jak się okazuje, podróż w kosmos nie jest już jakimś specjalnym problemem. To jeżeli się uda oczywiście, ta misja będzie możliwe coraz częściej, żeby przenieść się w przestrzeń kosmiczną. Ciekaw jestem, co Państwo na to. Jeżeli ktoś ma ochotę zająć głos w tej sprawie, no to e-mailowo i SMS-owo można się z nami kontaktować. Zapraszamy oczywiście do tego kontaktu 71335, a także świt@polskieradio.pl. W ten sposób można z nami się złapać. 18 minut po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. Wspominamy zarówno to, co działo się wczoraj w popołudniowym Zapraszamy do Trójki, ale oczywiście już niedługo o tym, co dziś w porannej audycji. Także przyglądamy się debacie prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, która się już zakończyła. To jest debata Trump i Harris. Jakie są te komentarze na gorąco? To po godzinie 6 w rozmowach z korespondentami, a także ekspertami, ale myślę, że do tego tematu jeszcze przed 6 uda nam się wrócić. Mówiłem o kosmonautach amatorach i tak sobie myślę, że jeszcze pianiści amatorzy pojawią się przed godziną 6, ale na razie nie będę zdradzał wszystkich szczegółów. Proszę zostać z nami. Sweeter i Canons, 22 minuty po godzinie 5. Przenosimy się teraz do Łodzi. No i poruszymy temat, czy właściwie wrócimy do tematu kamienicy zlokalizowanej przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika. Dzisiaj mieszkańcy kamienic będą mogli wejść do swoich mieszkań. Taki jest plan. Po zakończonych obradach sztabu kryzysowego, zgodnie z najnowszym komunikatem, relokowani mieszkańcy kamienic przy ulicy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika w Łodzi będą mogli wejść do swoich mieszkań. Wejścia mają być krótkotrwałe i służyć jedynie zabraniu najpotrzebniejszych rzeczy. No ale są obawy. Dostaliśmy informację, że oni nie dadzą nam na piśmie gwarancji, że takie wejście jest w 100% bezpieczne. Dopiero w momencie, kiedy będziemy dostawać ten protokół zdawczo-odbiorczy, myślę, że oni liczą na to, że po prostu wszystko będzie okej. Nie mamy pewności, że to wejście jest bezpieczne. Ja mam wrażenie, że trochę tak jakby sobie z nas żarty robili. Te wejścia do mieszkań mają odbywać się od godziny 11 do godziny 18 i przypominamy, w sobotę w Łodzi w kamienicy przy ulicy 1 Maja 23 zawaliła się ściana oficyny. Nikt nie ucierpiał, ponieważ mieszkańcy zostali ewakuowani już wcześniej. W związku z katastrofą z użytkowania została też wyłączona oficyna przy ulicy Pruchnika, a do katastrofy doszło w związku z budową tunelu kolejowego w Łodzi. 23 minuty po godzinie 5, teraz już Zalia i list do niej w Trójce. Czy tobie też wyznawał miłość, gdy pod planem D staliście tak jak my? Czy mój kawałek leciał w późną noc, kiedy podwoził cię pod dom? Czy z tobą też rozmawia aż po świt? Czy przespał już twój ulubiony film? Ciekawe, I'm not afraid to die. Czas na skrót serwisu Trójki, bo 5:30 na zegarze i Krzysztof Zyblewski. Starcie Kamala Harris kontra Donald Trump za oceanem. Jeden z najważniejszych punktów amerykańskiej kampanii wyborczej. Kandydatka demokratów Kamala Harris scharakteryzowała nadchodzące głosowanie jako wybór między dramatycznie różnymi wizjami dla kraju. Jednej, która jest skupiona na przyszłości i drugiej, która jest skupiona na przeszłości i próbach, by nas cofnąć, mówiła wiceprezydent w oświadczeniu kończącym debatę w Filadelfii. Jesteśmy upadającym państwem, skończymy w III wojnie światowej, oświadczył z kolei były prezydent Donald Trump. Stawka debaty jest bardzo wysoka, sondaże pokazują wyrównaną walkę o Biały Dom. Kamala Harris wciąż utrzymuje niewielką przewagę nad Donaldem Trumpem w skali całego kraju, ale badania w kluczowych stanach sugerują równe szanse kandydatów na zwycięstwo w wyborach. Wynika z serii sondaży opublikowanych przed debatą. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 3 miesiące. Szef MSWiA podpisał rozporządzenie, które wchodzi dziś w życie. Uzasadniając decyzję, Tomasz Siemoniak powiedział, że strefa jest przede wszystkim wymierzona w przemytników ludzi, którzy podejmują osoby nielegalnie przerzucane przez polsko-białoruską granicę. Co trzeci pracownik spotkał się z przemocą psychiczną, informuje dzisiejsza Gazeta Wyborcza, powołując się na raport Mobbing w środowisku pracy. Najczęstszym efektem mobbingu jest pogorszenie stanu psychicznego i takie objawy jak lęk, zniechęcenie i obniżenie samooceny. Takie reakcje odczuło 90% badanych. Mobbing wiąże się też z pogorszeniem zdrowia psychicznego, bólami głowy i bezsennością, o czym mówiło 75% uczestników badania. Rocznie do polskich sądów trafia średnio 500 spraw o mobbing. Przegrywają je niemal wszyscy pracownicy, podkreśla Gazeta Wyborcza. Pełny serwis Trójki o 6:00. Sprawdźmy jeszcze, co słychać w pogodzie. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na wschodzie oraz na zachodzie, a także po południu w centrum kraju zachmurzenie zwiększy się. Będą opady deszczu również. Na północnym zachodzie suma opadów do około 10 mm. Na termometrach od 18 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. W zachodniej połowie kraju okresami porywisty. Na wybrzeżu także dość silny, do 55 km na godzinę. A wysoko w Sudetach porywisty. Wiatru do 90 km na godzinę. W południe ciśnienie w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. Początkowo przewiduje się spadek, a potem wzrost ciśnienia. To teraz wspólnie z mrozem będziemy wypływać na szerokie wody i bujać na falach eteru, bo to Trójka. Coś mi świta w Trójce przez najbliższe minuty mrozu, a potem coś dla fanów Chopina. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej. Nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody miał być, jak woda tu wpłynie na mnie. Szerokie wody mnie bez winę zmyj, zgaś ranę, bo grałem z ogniem, z ogniem. I grałem na szerokie wody mnie bez wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść. A może był im, był pisany sztorm i wysłucha niebo. drzwi. Na szerokie wody nie będzie, woda tu wpłyn na mnie. Na szerokie wody nie będzie, winę mą zmy, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie będzie, z wodą na młyn, bądź na mnie. Za 24 minuty godzina 6. Rozpoczął się 6. Międzynarodowy Konkurs imienia Fryderyka Chopina dla pianistów amatorów i o tym chcemy Państwu powiedzieć. Ta 6. edycja odbywa się w dniach od 9 do 14 września. Międzynarodowy Konkurs imienia Fryderyka Chopina dla pianistów amatorów gromadzi w Warszawie uczestników z całego świata, przedstawicieli różnych zawodów, dla których gra na fortepianie jest pasją, a nie źródłem utrzymania, przypomniał dyrektor 6. Międzynarodowego Konkursu imienia Fryderyka Chopina dla pianistów amatorów Jerzy Ossowski. Oni mogą mieć nawet wykształcenie muzyczne, być nawet absolwentami konserwatorium muzycznych, ale nie wolno im zarabiać ani jako profesjonalny pianista, czyli występami na scenie, ani jako nauczyciel gry na fortepianie. Natomiast uprawiają inne zawody, są wśród nich architekci, lekarze, inżynierowie, biznesmeni, informatycy, ostatnio nawet eksperci od sztucznej inteligencji. Pianista Sean Sutherland pochodzi z wyspiarskiego kraju Saint Vincent i Grenadyny na Morzu Karaibskim. Z zawodu jest informatykiem i obecnie pracuje w Toronto. Muzyk powiedział, że grając Chopina odczuwa pokój. Chopin stanowi dla mnie inspirację i dzięki niemu zakochałem się w fortepianie. Jego muzyka jest bardzo poetycka i wcześniej w moim życiu dotknęła mnie. Poczułem się szczególnie poruszony. Mam bardzo wiele przyjemnych wspomnień z młodości, kiedy słuchałem na przykład preludia Chopina cały czas je powtarzając. Sean Sutherland, usłyszeliśmy głos tego artysty, amatora, przypominamy, ale też laureata 5. edycji konkursu. Ta 6. trwać będzie właściwie do 14 września, bo właśnie wtedy, 14 września o godzinie 18.30 w Audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskiej Przedmieście będzie miał miejsce koncert laureatów tej edycji, która trwa. Przesłuchania konkursowe do 13 września odbywają się w Salonie Kawai przy ulicy Książęcej 4, a na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Teraz za 21 minut godzina 6, coś mi świta w Trójce. sieci. Za 19 minut 6 przeglądamy to, co dzieje się w internecie. Oczywiście internet przede wszystkim żyje debatą Harris-Trump, debata w USA. Harris do Trumpa: oddałbyś Polskę Putinowi za przysługę. Zakończyła się właśnie ta debata, to spotkanie i nie zabrakło, jak słychać, polskich akcentów. Trump unikał odpowiedzi na pytanie, czy chce, aby Ukraina wygrała wojnę. Harris ripostowała, czemu nie zwrócisz się do 800 tysięcy członków Polonii mieszkających tutaj w Pensylwanii, jak szybko oddałbyś Polskę za przysługę. O tym między innymi na łamach wirtualnej Polski można przeczytać, ale też przypominam, że po godzinie 6 w porannym zapraszamy do Trójki. Całkiem sporo komentarzy właśnie związanych z tą debatą. Połączymy się między innymi z korespondentem Polskiego Radia Markiem Wałkuskim, który opowie o tych emocjach. Także pojawi się gość Łukasz Pawłowski z podcastu amerykańskiego. To wszystko po godzinie 6. Zapraszam w imieniu Roberta Grzędowskiego. Historia debat prezydenckich, i o tym z kolei donosi Business Insider, zaczyna się w 1960 roku, kiedy to w studiu telewizyjnym spotkali się John F. Kennedy i Richard Nixon. Nie trzeba jednak sięgać ponad 60 lat wstecz, by zrozumieć wagę nadchodzącego wydarzenia. To jeszcze chwilę przed debatą w artykule. To czerwcowy słowny pojedynek Trumpa i Bidena ostatecznie obnażył kiepską kondycję tego drugiego i sprawił, że już nie tylko republikanie, ale i wyborcy demokratów zaczęli głośno podważać zdolności 81-latka do kierowania państwem. No i w wyniku tamtej debaty faktycznie nastąpiła zmiana i to właśnie Kamala Harris zmierzy się w najbliższych wyborach z Donaldem Trumpem. To tylko pokazuje, jak wielką wagę w amerykańskiej demokracji właśnie mają, jakie wielkie znaczenie mają te spotkania kandydatów. Czerwcową debatę między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem obejrzało ponad 51 milionów osób. Ich pierwsze starcie z 2020 roku z kolei zgromadziło około 73 milionów widzów. Debaty prezydenckie pozwalają kandydatom zaprezentować nie tylko swój program i wizję, ale także temperament i osobowość. Nie zabraknie i nie zabrakło również w spotkaniu Harris-Trump takich uszczypliwości, o których oczywiście będziemy mówić w ramach serwisów informacyjnych, ale też w rozmowach z ekspertami, o których już mówiłem. Ale co ciekawe, debaty polityczne mają w Stanach tradycję sięgającą czasów sprzed ery telewizji, no bo o tej pierwszej telewizyjnej już mówiłem. National Constitution Center, organizacja non-profit skoncentrowana na edukacji patriotycznej Amerykanów, jako jeden z najciekawszych przykładów debat wymienia serię publicznych dyskusji z 1858 roku pomiędzy dwoma przyszłymi kandydatami na prezydenta, czyli Abrahamem Lincolnem i Stevenem Douglasem. Niektóre z tych słownych potyczek gromadziły nawet do 10 tysięcy widzów właśnie w tamtych czasach. Przypominam, to był rok 1858, gdzie świat mediów wyglądał zdecydowanie inaczej. No to teraz jeszcze Polskie Radio 24.pl i alarmujące dane z Niemiec. Polacy w czołówce niechlubnego raportu. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało dokument dotyczący przestępczości zorganizowanej. Jak wynika z dokumentu, w gangach działających na terenie naszego zachodniego sąsiada jedną z czołowych grup stanowią Polacy. Jedynie Turków i Serbów jest więcej w tych organizacjach i o tym właśnie na Polskie Radio 24.pl również można przeczytać za 15 minut. 6. Arcade Fire teraz. Staring at us. Arcade Fire i Reflektor. Oczywiście sporo miejsca poświęcamy tym wydarzeniom w Stanach Zjednoczonych, czyli debacie prezydenckiej, ale również warto powiedzieć, że dzisiaj Sejm rozpoczyna pierwsze powakacyjne posiedzenie, które potrwa do piątku, więc też pewnie sporo emocji z krajowej polityki. Pierwszego dnia Sejmu Sejm rozpatrzy projekt uchwały w sprawie potępienia uprowadzeń ukraińskich dzieci oraz wysłucha sprawozdania Komisji o Obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy o rencie socjalnej, który zakłada wypłatę dodatku dopełniającego w kwocie 2520 zł osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, ale też posłowie będą obradować nad projektem nowelizacji kodeksu wyborczego autorstwa Polski 2053 Droga, pod którym podpisali się też posłowie innych klubów. Projekt zakłada m.in. stworzenie platformy do obsługi procesu elektronicznego, popierania list kandydatów w wyborach. Posiedzenie powakacyjne, pierwsze Sejmu, które potrwa do piątku. Będziemy do tej sprawy wracać w serwisach informacyjnych, no bo ta agenda jest całkiem spora. Przypominamy, że dzisiaj 8.13 Renata Grochal będzie gościć Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera, ministra cyfryzacji i pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. To o godzinie 8.13, bez uników, rozmowa polityczna w Trójce. A w porannym programie, oprócz tego, że sporo będzie o debacie prezydenckiej, Trump i Harris, a także te komentarze na gorąco, to również temat kontrolerów biletów się pojawi. Także będzie można oczywiście wypowiedzieć się w sprawie, jeżeli będą mieć Państwo ochotę. Robert Grzędowski po godzinie 6.00. Zapraszamy oczywiście w imieniu zespołu na to i do tego, żeby być z nami i słuchać Trójki właściwie przez cały dzień. A my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Coś mi świta w Trójce, wraca jutro punktualnie o godzinie 4.00 z Pawłem Turskim. A my dziękujemy. Beata Wolska program zrealizowała. Radek Nałęcz mówił do Państwa. Dobrego dnia. Życzymy. Na chwilę przed odlotem wśród ptasich stad w zawiłym horoskopie na tysiąc lat w otwartym nagle oknie w cieniu za firanką wśród ludzi na przystanku, w słońcu i we mgle. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, tańczących deszczu kroplach, zawodu zach. Po lustrach, stronach, w nowych wciąż marzeniach. Gdzie jestem, gdzie mnie nie ma, już nie bardzo wiem. Moim śladem szukaj mnie, bo sama nie wiem już, Zapraszamy do reklamy. Gierki, super gra, super hit. Papierki nużą mnie, więc włączam gierki. Gierki, super gra, super hit. Gdy w parku dużą się z psami spacerki. Gdy para wznosi się zna frankfurterki.